الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشارح حفظه الله: قوله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، هدركيوا وكاتي وصالة وكدريك ركعة. يقول الشارح: ذكر المؤلف الزمن الذي يدرك به شرط الوقت في الصلاة، وهو إدراك ركعة كاملة من الصلاة. المؤلف رحمه الله أمتاج ذي لزاما بازو هدريكي وشرط يوقاتك كصالة، نشرط ياكن كدريك ركعة كاملة كصالة. متونا كدريك ركعة كاملة قبل وقاتها وجتوكها، hiyo ndio amediriki wakati wa sala. Ka idraki rak'ati min al-asri qabla al-ghurub, kama kudiriki rak'a moja katika al-asri qabla ya jua kuzama. Fa inna salatahu takunu ada'an wa laysat qada'a, sala yake itakuwa ni ada sio qada, kwa sababu amediriki rak'a nzima qabla wakati haujatoka. ولو صلى بعضها بعد نهاية الوقت، حتى كصالي بعد يسلهيو بعد كماليزيكا وقاتي، لكن يلبات ركا موجة إكوندانيا وقاتي حفو نامبيو أمديريكي وقاتي وصالة. وقد استدل المؤلف بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، wenye kudiriki rakaa moja katika sala ndio ameidiriki ile sala. Wa yulhaqu bihadhi almas'ala man adraka rak'atan min aljamaa faqad adraka fi'l aljamaa, wenye kudiriki rakaa moja katika sala ya jamaa ndio ameidiriki jamaa yote. Wa huwa khamsun au 27 20 daraja, thawabu zake ni daraja 25 au daraja 27 sala za jamaa. Kwa hiyo anayepata rakaa moja ya imamu ndio amepata jamaa yote, anapata thawabu hizo. Wa ala hadha fal ibratu bil bidaya fi salah wa laysat al ibratu bin nihaya, mazingatio ni kwa ule mwanzo katika sala, si mazingatio mwisho. Mwanzo ni huo kupata rakaa moja katika wakati, hata kama rakaa nyingine ya pili au rakaa tatu zilizobaki mtu atapata nje ya wakati, lakini ile rakaa moja ile pale ndio amepata wakati wa sala, hapati madhambi kwa kuchelewesha sala hiyo. Li'annahu bada'aha fil waqti, kwa sababu alianza ile sala katika wakati wake. Walau anhaaha fi ghairi al waqti, hata kama aliimalizia katika isiyo kwa wakati wa sala, hapo itakuwa amepata wakati ule. Kauluhu wala yahillu taakhiruha, si halali kuichelewesha sala. Lamma kanat as-salatu muaqqata biwaqtin muhaddadin haruma taakhiruha an waqtiha alladhi haddadahu ash-shari'u al-hakim, ilipokuwa sala ni yenye kuwekewa wakati maalumu, ni haramu kuichelewesha na wakati wake, wakati ambao ameuweka mtume mwenye hikma. Lianna Allaha amara biadaiha fi waqtiha, sababu Allah ameamrisha sala zitekelezwe katika wakati wake. Hata fi hali alkhawf, hata katika hali ya hofu pia, watu ya kuogopa yani, pia watu wameamrishwa watekeleze wakati huo. Fa idha kana ash-shar'u lam yujiz ta'khiraha hatta fi waqti al-musayafa fala yajuzu ta'khiruha fi ghayrihi, ikiwa sheria haikujuzisha kuichelewesha sala hata katika wakati wa musayafa, kupigana panga, vile vile haitajuzu kuichelewesha fi ghayrihi, katika isiyo kwa wakati huu. Pale vita vinapiganwa pia watu wanaambiwa wasali katika wakati wake sala. Je, ikiwa mtu hana udhuru ni aula, ni zaidi kwamba anaambiwa asali sala kwa wakati wake? Kauluhu au taakhiru baadhiha an waqtiha, si halali kuichelewesha sala yote na wakati wake, au kuchelewesha baadhi yake na wakati wake. Ai taakhiru baadhi salati karakatin au rakatain an waqtiha, kuchelesha sala, kuchelesha baadhi ya sala kama rakaa moja nzima au rakaa mbili umezichelewesha na wakati wake. Liannahu idha hurima taakhirul kulli au idha haruma taakhirul kulli haruma taakhirul ba'd, sababu inapokuwa haramu kuichelewesha sala yote pia ni haramu kuchelewesha baadhi ya sala. Jambo la kuchelewesha sala ni jambo la haramu, mtu anapata madhambi akichelewesha sala, akiisali nje ya wakati wake. Qauluhu illa li'udhrin au ghairihi, isipokuwa kwa udhuru au isiyokuwa hivyo. Al-udhuru kal-khawf, kama kuogopa kuna jambo la kutisha, kwa hiyo watu wanaogopa kutoka, wanaogopa kwenda kusali. Waltiqa'i al-jayshaini fil ma'araka au lighairihi, na kukutana majeshi mawili katika vita au kwa jambo jingine. Ai lighairi udhrin au bila udhur, ka alla yujada safarun, kama bila kupatikana safari, wala marad wala maradhi wala khaufun wala kuogopa. Haitajuzu kuchelewesha sala au baadhi ya sala bila hizi udhuru zilizotajwa: safari, maradhi, hofu. Kauluhu illa idha akharaha liyajma'aha ma'a ghayriha, isipokuwa akiichelewesha sala ili aikusanye pamoja na sala nyingine. Istathna almu'allifu alhalati allati yajuzu fiha ta'khiru as-salati 'an waqtiha, hapa ametoa mu'allif zile hali ambazo inajuzu kuichelewesha sala na wakati wake. Wa hiya halatu jam'i al-fariidha ma'a ghayriha mimma yasughu jam'uhu, ile hali ya kukusanya faradhi pamoja na faradhi nyingine katika ile ambayo inajuzu kuikusanya, kadhuhuri ma'al 'asri au al-maghribi ma'al 'isha au al-'aks, kujumuisha na kukusanya dhuhuri pamoja na asri au maghrib pamoja na isha au kinyume cha hivyo. Lianna shar'a adhina bidhalika liludhri almashru', sheria imeruhusu hilo la kujumuisha baina ya sala mbili kwa udhuru ambao umewekwa wa kisheria. Qauluhu fa innahu yajuzu liudhrin ay yajuzu aljam'u baina as-salataini liudhrin mashru', inajuzu kukusanya baina ya sala mbili za faradhi kwa udhuru wenye kuwekwa kisheria. Wa amma idha kana al-udhru ghayra mashru'in fala yajuz, ikiwa ule udhuru haukuwekwa kisheria haitajuzu kukusanya baina ya sala mbili. Wa sayati dhikru al-udhri al-mashru', itakuja kutaja hiyo udhuru wenye kuwekwa kisheria. Qauluhu min safarin, wa udhuru yenyewe ni safari au matarin au mvua au maradhin au maradhi au nahwiha au mfano wa hivyo. Bayana al-a'dhara allati yajuzu al-jam'u bisababiha, hapa muallif amebainisha na kuweka wazi zile a'dhar ambazo yajuzu kujumuisha kwa sababu yake, kasafar wal-matar wal-marad, safari, mvua, maradhi. Lianna ash-shari'a adhina bidhalik, ash-shari' mtume ameruhusu hilo la kujumuisha baina ya sala mbili kwa sababu ya safari au kwa sababu ya mvua, au mtu ni mgonjwa, ni uzito mara kwa mara kutawadha, kila wakati kwenda kutawadha ni uzito, anaruhusiwa pia kujumuisha baina ya sala mbili lakini kuziswali kamili bila kuzipunguza. Walianna almashaqqata tajlibu at-taysir, na kwa sababu uzito huleta wepesi, uzito huleta wepesi, ndio maana sheria ikaruhusu jambo hilo kutokana na uzito wa safari, uzito wa mvua, uzito wa maradhi. Qauluhu wal afdalu taqdimu salati fi awwali waqtiha, lakini bora zaidi ni kutanguliza sala mwanzo wa wakati wake. Lamma dhakara waqta salati bayyana afdalahu, muallif walipotaja wakati wa sala akaweka wazi pia bora ya wakati huo, li fi'li salah, kwa kutekeleza sala, wa huwa awwalul waqti, ni mwanzo wa wakati ndio bora zaidi kwa sala. Liqaulihi ta'ala fastabiqul khairat, yani fanyeni haraka zile khairi. Walianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana yuajjilu biha, na kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kiharakisha sala mwanzo mwanzo wa wakati wake. Walianna al-insana la yadri ma ya'ribu lahu, pia kwa sababu mtu hajui litakalo mtokea. Akichelewesha sala, huenda likamtokea jambo likamfanya asisali. Fal abra'u lidhimma almubadara, kwa jambo ambalo linatakasa zaidi dhima ni kufanya haraka kusali mwanzo wa wakati. Wayusamma hadha alwaqtu waqta alafdhaliyya, unaitwa wakati huu wa mwanzo kwamba ni wakati wa bora zaidi kusali. Qawluhu illa li'isha, isipokuwa sala ya isha, idha lam yashuqqa, isipokuwa uzito. Isha ni sunna kuichelewesha. Istathna salawati allati yushra'u ta'khiruha au awwali waqtiha, hapa amezitoa zile sala ambazo inatakiwa kuzichelewesha na mwanzo wakati wake, si kuzichelewesha mpaka wakati ukatoka, la, ili mwanzo wakati wake haisaliwi, inacheleweshwa kidogo. Wa hiya al-isha, na hii ni sala ya isha. Fata'khiruha ila thuluthi al-layli al-awwali afdal, kuichelewesha sala ya isha mpaka thuluthi ya mwisho ya kwanza ni bora zaidi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum an yuakhiru al-ishaa ila thuluthi al-layl, law sikuwani auzitu ummati wangu ningewaamrisha waakhirishe isha, sala ya isha, mpaka thuluthi ya usiku. Kwa hiyo kusaliwa isha saa tatu na nusu, saa nne ni aula kuliko kuswaliwa mwanzo ikiwa hakuna uzito. ويشترط في هذا التأخير عدم المشقة, نهشرتي وكتك قتلوش وهوهوك وعشاء كتكوى نوزيت, لقوله في الحديث لولا أن أشق على أمتي, لو سكوون يوزيت أمتي وانغو ننجي وامريش وتلوش عشاء مبكى ثلوث يوسيك. نهيب نذل لكوى كفان يمتوم صلى الله عليه وسلم masahaba walikuwa kingojea salatu la isha mpaka wengine wanasinzia mpaka ifike hiyo thuluthi ya usiku ndio mtume anasali salatu la isha. Qawluhu wa illa dhuhur, isipokuwa sala ya dhuhuri, fi shiddati alharri, katika joto kali, hadha alwaqtu athani alladhi yushra'u ta'khiruhu an awwali waqtihi, hii pia ni huu ni wakati wa pili ambao unatakiwa kucheleweshwa na mwanzo wakati wake. Wa huwa dhuhuru inda ishtidadi alharri, ni wakati wa dhuhuri wakati joto likizidi, pia adhuhuri inatakiwa icheleweshwe kidogo ili joto lipungue. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idha ishtadda alharru fa abridu an as-salah fa inna shiddata alharri min fayhi jahannam, joto likizidi ipozeni hiyo sala ya asubuhi ya dhuhuri muicheleweshe kidogo. Fa inna shiddatal harri, kwani joto kali, min fayhi jahannam, linatokana na mvuke wa jahannam. Muttafaqun alayhi. Wal muradu bil ibrad inkisarul harri wa wujudu dhilli, muradi wa abridu ni kuvunjika lile jua, joto kupungua na kupatikana kivuli. Lihadithi hatta sawa dhillu tulul, mpaka kile kivuli kikawa sawa na milima, hapo ndio anasali salatu dhuhur baada ya jua na joto kupungua. Walhikmatu wa hikmatun ukhra wa hiya anna shiddata alharri tamna'u alkhushu'a wattumanina, hikma nyingine ya kucheleweshwa ikiwa joto ni kali ni kwamba joto kali linazuia khushu' na utulivu katika sala. Wa fihi rifqu bin nas, pia kuna kuwahurumia watu wasiswali na huo wakati wa joto kali. Lakini walillahi alhamdu, sasa hivi kuna mafeni, hakuna dharura hiyo ya kuchelewesha sala mpaka joto lipungue au jua lipungue. Qawluhu wa man fatatuhu salatu alfaita, na ambaye imemfutu sala, hiya salatu allati kharaja waqtuha, alfaita ni ile sala ambayo wakati wake umetoka, kabla fi'liha, kabla ya kuisali. Hii ndio inaitwa as-salatu alfaita, sala ime wakati wake umetoka na mtu hajasali, sala ile inaitwa alfaita. Qawluhu wajaba alayhi qada'uha, ikifutu hiyo sala ni lazima ailipe. Alwujubu bimaana alilzam, kwa maana ya kulazimishwa, ni lazima ailipe sala ile. Yuthabu infaalahu, anapewa thawabu akiisali. Wa yuaqabu intarakahu, na anapewa madhambi akiiwacha. Walqadha'u huwa fi'lu alfaridha ba'da waqtiha. Qadha ni kusali sala faradhi baada ya wakati wake kumalizika, hii inaitwa qadha. ودليل الوجوب دليل يكون لزميشة كيسالي صلاهي وانبايو وقت واكين ومفوت قوله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. أكلالا مجاوين نصالة أو ألغفلكنا يهجي صالي فليصليها إذا ذكرها نأي صالي أكي كمبوك صلاهي. قوله فورا حركة أي لبك وحركة مرتبا حاليا كبانوا أي يجب قضاء الصلوات الفائتة عند ذكرها في الحال نلزيم كزليبا زلي صالة أمباز زمن فوتو وكاتيا كزي كمبوكا pale pale ولا يؤخرها ولا سيچلويشي أسيزيچلويشة تينا. ويكون القضاء مرتبا na inakuwa ile kulipa ni hali ya kwa kupangwa. Yabdau bi awwali salatin faita au fatatuhu, anaanza ile sala ya mwanzo iliyomfutu. Thumma allati taliha, kisha inaofuatia hiyo. Wa hakadha hatta yunhiha jami'an fi anin wahid, na hivyo hivyo anazilipa mpaka azimalize zote wakati mmoja. Yuadhinu lilula wa yuqimu likulli sala, yeye peke yake anaadhini kwa ile sala ya kwanza, zile zilizobaki anakimu kwa kila sala nyingine. Wa yaqdi salata ala hayatiha, na anakidi sala kwa ile ile sifa yake. Asirriya yusirru fiha, sala ya siri kama dhuhuri na al-asri, akizilipa pia anasali kwa siri. Walau kana alqadha'u fil layl, hata kama ile kulipa ilikuwa ni usiku, maadam analipa sala ya dhuhuri na al-asri atazisali kwa siri, hata inua sauti katika qiraa. Waljahriya yajharu fiha walau kana alqadha'u fin nahar, salatu aljahriya, sala ambayo imamu anasoma kwa nguvu, pia ile na yeye ataisoma kwa nguvu hata kama alilipa mchana, maadam ni analipa maghrib na isha atasoma kwa nguvu. Walau kana alqadha'u yusirru walau watusalla jamaa idha kanu jamaa, na itakuwa watasali jamaa wakiwa ni kundi la watu. Hao ambao zilifutu sala hizo wataziswali jamaa wakiwa ni jamaa, kundi la watu. Kauluhu fa innasi ya tartiba, akisahau kuule mpango, ila akhirihi, lama dhakara tartiba lilfawait dhakara alhalati lati yaskutu fiha tartibu, alipotaja ile kupanga zile sala zenye kumfutu akataja hali ambazo huanguka hiyo kupanga. Faminha idha nasiya tartib, akisahau huo mpango wa sala. Wadhalika ka an yabda bilfajri, na hiyo ni kwa kuanza alfajri. Wa hiya akhiru salatin tarakaha, wakati hiyo ni sala ya mwisho aliyoiacha. Fayu'dharu binisyani, hapo atasemehewa, atapewa udhuru kwa kuacha. Liqaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, e mula wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza li an ummati alkhata wan nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah ameusamehe ummati wangu kukosea na kusahau na lile jambo ambalo wameshikwa nguvu. Kwa hiyo akisahau ule mpango wa sala, hapo atasali hiyo aliyoitanguliza, alafu anasamehewa. Idha jahila tartiba, akichojua ule mpango, ka an yabda bil maghrib, kama akianza sala maghrib, thumma al asr, kisha al asr, thumma al dhuhur, wa hakadha, hapa pia anapewa udhuru. Wa hakadha li anna al jahla qarinun nisyan fil kitabi was sunna lil adillati sabiqa, kutojua ujinga ni qarin, ni rafiki wa kusahau katika Qur'ani na hadithi, kwa dalili hizo zilizotangulia. Ikiwa hajui pia hapati madhambi kwa kuacha kuzipanga zile sala kama zilivyokuja. Pia idha khafa fawata salati alhadira, akiogopea kukosa sala ile ya sasa, mithla an yakhsha tulua ash-shams qabla an yusalli al-fajr, mfano wa kuogopa kutoka jua kabla ya hajasali al-fajr. Kuna sala kadhaa ameziwacha jana, ikafika leo salatu subhi hajasali salatu al-maghrib ya jana wala isha, na wakati wa salatu subhi unakaribia kutoka, hapa pia itaondoka hiyo kupa mpango, itabidi asali haraka haraka hii ambayo sio ya mpango, salatu subhi, halafu ndio ataswali ile maghrib na isha. Ndio anasema mithla an yakhsha tulua ash-shamsi, mfano wa kuogopea kutoka jua, qabla an yusalli al-fajr, qabla hajasali salatu al-fajr, fayabda'u bil-fajr thumma yaqdi murattaban ba'da dhalik. Kwa hiyo ataanza hii alfajiri kwa kuogopea kutoka wakati, kisha atalipa ile kwa mpango magharib, kisha isha baada ya hapo. Lianna Allah ta'ala amara an tusalla alhadira fi waqtiha, kwa sababu Allah mtukufu ameamrisha isaliwe salatu alhadira, sala ambayo ni ya sasa katika wakati wake. Fa idha sallaita ghairaha akhrajtaha anil waqti, ukiswali nyingine hapo itakuwa umeitoa hii ya sasa na wakati wake. Kwa lazima kuswali kwa mpango, isipokuwa kwa adhari hizi tatu alizozitaja hadha sharih. Wallahu alam.